गर्मी और तापमान, चौथा भाग। बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए टाट या लकड़ी के बुरादे का उपयोग किया जाता है। सोचकर बताओ कि टाट या लकड़ी का बुरादा ऊष्मा को कहाँ से कहाँ जाने से रोक लेता है और क्यों। हाँ, यह तो चर्चा हुई कि कुछ पदार्थ ऊष्मा के चालक होते हैं और कुछ कुचालक, परंतु क्या सब पदार्थों में ऊष्मा का वहन एक ही तरीके से होता है? ठोस पदार्थों, द्रव और गैस में ऊष्मा किस तरह फैलती है, इसे समझने के लिए आओ कुछ प्रयोग करें। ऊष्मा का धातु में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। प्रयोग 4। लोहे की पत्ती पर मोम से आलबिन चिपकाकर हम अनुभव कर पाएंगे कि उसमें ऊष्मा किस गति से बढ़ती है। लोहे की लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी पत्ती लो। एक सिरे से लगभग 3 सेंटीमीटर की दूरी पर मोम की एक बूंद टपकाओ और एक आलपिन को उसमें उल्टा करके पकड़ो। मोम जम जाने पर आलपिन खड़ी रहेगी। इस तरह एक एक सेंटीमीटर की दूरी पर 5 आलपिने सफाई से जमा दो। पत्ती को उल्टा पकड़कर उसी सिरे पर मोमबत्ती की लौ रखो जिस तरफ से पिने जमानी शुरू की थी। कौन सी पिन सबसे पहले गिरी? सारी पिने एक साथ क्यों नहीं गिरी? क्या पिने गिरने का कोई विशेष क्रम था? मान लो मोमबत्ती की लौ पत्ती के बीच में रखते और उसके दोनों ओर पिने लगाई होती। इस स्थिति में सबसे पहले कौन सी पिने गिरती? धातुओं एवं अन्य ठोस पदार्थों में ऊष्मा का वहन जिस तरह शुरू होता है उसे चलन विधि कहते हैं। प्रयोग 5। स्पोक को हाथ में ऐसे पकड़ो कि उसका एक सिरा ऊंचा और एक सिरा नीचा हो। अब इसे मोमबत्ती से ठीक बीच से गर्म करो। थोड़ी देर गर्म करने के बाद क्या ऊपर और नीचे दोनों छोर गर्म महसूस हुए? क्या धातु में ऊष्मा नीचे की तरफ भी बढ़ जाती है? द्रव में ऊष्मा का अलग ही चलन। प्रयोग 6। एक उफनली को 2/3 पानी से भरो। उसे ठेला पकड़ो और जहाँ पानी का तल हो वहाँ गर्म करो। थोड़ी देर में पानी उबलने लगेगा। उफनली के नीचे के हिस्से को छूकर बताओ कि उसका ताप भी बढ़ा है या नहीं। ऐसा क्यों हुआ है? यदि सारे पानी को गर्म करना हो तो कहाँ से गर्म करना पड़ेगा? धातु की वस्तु बीच से गर्म की जाए तो ऊष्मा उसमें सभी ओर बढ़ जाती है। पानी में ऊष्मा किस दिशा में बढ़ती है?